polski kurczak filet z piersi XXL marki Rzeźnik 9,45 za kilogram oraz ananasy 40% taniej 3,19 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęła 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia już w środę, nowych miastach na mapie Polski i wciąż arktycznych mrozach w USA. Sprawa wypowiadanych przez lekarzy klauzuli opt-out na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. Komisja została zwołana w trybie pilnym przez jej szefa Bartosza Arłukowicza na środę. Jest także w związku z nią zaproszenie dla ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Zapraszam ministra zdrowia, żeby złożył informacje na temat działań, jakie podejmuje w związku z zamykanymi oddziałami szpitalnymi, napisał na Twitterze Arłukowicz. Według danych resortu zdrowia do tej pory klauzulę opt-out wypowiedziało 3,5 tysiąca lekarzy. Według lekarzy rezydentów 4,5 tysiąca. Młodzi medycy domagają się zwiększenia środków na ochronę zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyżek. Alarmują, że w wielu szpitalach od nowego roku zabraknie lekarzy. Minister Radziwiłł przekonuje, że wypowiedzenie umów opt-out przez lekarzy rezydentów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami. Lekarze będą nadal pracować, tylko nie dłużej niż 48 godzin tygodniowo. To jest oczywiście wyzwanie przede wszystkim dla tych, którzy organizują pracę personelu w szpitalu i większość dyrektorów dokonuje różnych zmian organizacyjnych, które polegają na wprowadzaniu pracy zmianowej albo pracy w tak zwanym systemie równoważnym. Przy okazji minister krytycznie ocenia postawę lekarzy rezydentów, którzy wypowiedzieli umowy. Mówi, że od przyszłego roku młodzi medycy mają otrzymać podwyżki do podstawowych pensji od 500 do 1200 zł. Teraz w serwisie Trójki kolejny apel policji o rozwagę na drogach w Sylwestra i Nowy Rok. Wiele osób wyruszy na spotkania i zabawy sylwestrowe samochodem. Nad bezpieczeństwem kierowców ma czuwać kilka tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju. Więcej drogówki na trasach, więcej patroli pieszych w dużych miastach i więcej funkcjonariuszy w miejscach, gdzie będą organizowane sylwestrowe zabawy. To działania, jakie policja przygotowała na końcówkę roku. Pamiętajmy też o tym, że podróżując, szczególnie wybierając się w długą drogę, te warunki na trasie zmieniają się bardzo szybko. Od deszczu po śnieg jedźmy po prostu wolniej. Apeluje Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. W Sylwestra i Nowy Rok patrole drogowe skupią się przede wszystkim na wyłapywaniu pijanych kierowców. Posiadamy tak zwane świeczki do dmuchania, czyli mówimy o tym szybkim, takim przesiewowym badaniu wstępnie stanu trzeźwości. Mówimy o urządzeniach alkoblow. One zdecydowanie w tym okresie czasu są wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego. Mówi Robert Opas z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze przypominają również, że głośne witanie Nowego Roku powinno być bezpieczne. Sztuczne ognie najlepiej kupować w sprawdzonych sklepach, odpalać je zgodnie z instrukcją i na trzeźwo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja przypomina, że używanie fajerwerków jest dozwolone tylko od 31 grudnia i 1 stycznia. W pozostałe dni odpalanie sztucznych ogni może skończyć się grzywną w wysokości 500 zł. Na mapie Polski kilka nowych miast. MSWiA informuje, że od 1 stycznia taki status będą miały Józefów na Lubelszczyźnie, Otyń w Lubuskiem, Sanniki na Mazowszu, Tułowice na Opolszczyźnie oraz Wiślica, Łagów i Radoszyce w Świętokrzyskiem. Rozporządzenie oznacza, że od początku nowego roku w Polsce będzie 930 miast. Bez alkoholu i fajerwerków, na modlitwie i w ciszy, tak zgromadzenia zakonne w Krakowie proponują pożegnać stary rok i przywitać nowy. Sylwestry w klasztornych murach stają się alternatywą dla hucznych imprez i cieszą powodzeniem. Na przykład na antysylwestra u tynieckich benedyktynów już od maja nie ma miejsc. W Stanach Zjednoczonych nadal arktyczne mrozy. Synoptycy prognozują, że zbliżająca się sylwestrowo-noworoczna noc może być jedną z najzimniejszych w historii kraju. Przenikliwy mróz rozciąga się w paśmie północnym Stanów Zjednoczonych praktycznie od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Ostrzeżenia przed arktycznym zimnem wydały również władze w Kanadzie i ograniczyły organizację plenerowych imprez sylwestrowo-noworocznych. W USA najzimniej jest w północnej Dakocie i Minnesocie. Tam odczuwalna temperatura wynosi minus 45 stopni Celsjusza. W Nowym Jorku termometry wskazują minus 12 stopni, ale odczuwalne zimne jest w granicach 20 kresek poniżej zera. W Maine miejscowy gubernator wprowadził stan wyjątkowy, aby umożliwić kierowcom dostarczającym olej opałowy pracę ponad normę ustalonych rządowo godzin. W tym regionie większość domów ogrzewana jest właśnie tym surowcem. W piątek wydano ostrzeżenia przed śnieżnymi burzami. Dla północnych regionów kraju mieszkańcy na portalach społecznościowych zamieszczają nagrania wideo zamieć śnieżnych. Tak jedno z nich prezentuje się w wersji radiowej. Ocieplenie ma przyjść w przyszłym tygodniu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A teraz już Michał Olszański i sport. Dzień dobry. Kto wygra 66. turniej czterech skoczni? No, kandydatów jest kilku. Jednym z faworytów bez wątpienia Richard Freitag, który wygrał kwalifikację do pierwszego konkursu w Oberstdorfie. Z naszej ekipy najlepiej wypadł Dawid Kubacki, któremu skok na odległość 130,5 metra dał szóste miejsce. Stefan Hula był 12, Piotr Żyła 18, Maciej Kot 27 i uwaga, Kamil Stoch 28. Kwalifikacji nie uzyskał Jakub Wolny, który zajął 51. miejsce, czyli tuż od kwalifikacji. W wywiadzie dla TVP Kamil Stoch przyznał, że nie czuje presji wynikającej z tego, że broni tytułu z ubiegłego roku. Ja niczego nie bronię, bo to, co było w zeszłym roku, to już jest historia. Dla mnie piękna historia, ale w tym roku to już są zupełnie nowe zawody. Każdy z nas jest też trochę inny. Podchodzę do tego jak do czegoś nowego, jak do nowego wyzwania. Jest bardzo wielu zawodników na bardzo wysokim poziomie i z pewnością będzie wyrównany ten turniej. Przypomnę Państwu, początek zawodu w Oberstdorfie o 16.30. W finale turnieju czterech narodów piłkarzy ręcznych Polacy dopięli swego i pokonali 26-22 Białoruś. Skrzydłowy Michał Daszek podkreślił, że forma reprezentacji idzie w górę. No fajnie, wygrywasz na pewno, bo to buduje i pojedziemy teraz w styczniu do Hiszpanii w lepszych nastrojach. Też jest, widzę postęp w grze, gramy coraz dokładniej i coraz lepiej ze sobą, więc to zgranie jest większe i mam nadzieję, że to dalej będzie szło w tym kierunku. Magda French odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji tenisowego turnieju WTA w Auckland. Polka przegrała z Amerykanką Saszą Vickery 5-7-3-6. W turnieju głównym w Auckland wystąpi Agnieszka Radwańska. 2 dni, 23 godziny, 54 minuty. Tyle czasu potrzebował Przemysław Tarnacki i załoga Ocean Challenge Yacht Club, by pokonać trasę 73. edycji z Sydney Hobart na 80-stopniowym jachcie Wedel. Na pewno pogoda była dla nas życzliwa. Przez znakomitą większość wyścigu wiatr wiał na odruchy. Dopiero pod koniec o sile 40, porywa 45 węzłów, powiał z południa. Mieliśmy przepiękną chlasówkę po zachodzie słońca pod organami. Większość załogi to są amatorzy, w związku z tym dla nich to było wielkie wyzwanie i ten trud unieśli. Trofeum dla jachtu z najlepszym przelicznikiem czasowym zdobył australijski jacht Ichiban. Polacy w czasie rzeczywistym dopłynęli do Hobart na 36. miejscu, co w klasyfikacji przeliczeniowej dało 77. miejsce. W kraju koszykarze z Telemetu Zielona Góra jednym punktem 91-90 wygrali z GTK Gliwice, a siatkarze Espadonu Szczecin przegrali u siebie z Asekoresowią Rzeszów 0-3. W Serie A Napoli po słabej grze pokonało 1-0 Crotone i prowadzi w tabeli z przewagą 4 punktów nad Juventusem. Piotr Zieliński grał od 67 minuty. Washington Wizards odnieśli 20. zwycięstwo w sezonie Ligi NBA. Minionej nocy czarodzieje pokonali przed własną publicznością Houston Rockets 121-103. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, miał 7 zbiórek i 2 asysty. Dziś nad Polską początkowo sporo pogodnego nieba, ale od zachodu zacznie później przybywać chmur i tam oraz w centrum pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Przeważnie na termometrach 2-3 stopnie, ale w kotlinach karpackich minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. O 19:00 zmienię Grzegorza i zaproponuję, a może inaczej, będę starał się udowodnić, że rock and roll to również, jeśli nie przede wszystkim, muzyka do tańca. I już, Piotr Stelmach. O 21:00 przejmę aparaturę i nie dam Państwu odpocząć aż do północy. Będzie sporo nowości, ale też będą wielkie przeboje. Zresztą tak jak co roku podczas naszych sylwestrowych spotkań. Tomasz Żon. A gdy umilkną strzały, mam nadzieję, że wyłącznie korków od szampana. Czas na mój set DJ-ski, w którym przetnę muzykę ciała z muzyką duszy. I tak do 3:00 rano. Zapraszam, Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa.

Nad rzeką, oczywiście. Mam taki mały pomościk nad rzeką Jeziorką, która, jak wiesz, pięknie wije się między Piasecznem a Konstancinem. Pięknie. I tam, mam nadzieję, zrobimy sobie po prostu ten ostatni kwadrans, czyli trzeba by wziąć szampany, wziąć coś fajnego na siebie, żeby nie zmarznąć, i nad rzekę. I myślę, że będzie fajnie, pod warunkiem, że nikt z nas do tej rzeki nie wpadnie. Nie jestem, uważajcie, i o petardach nie będę mówił, bo wiem, że jesteś człowiekiem rozsądnym. Poza tym... No tak, jak są trzy psy, dwa koty i papuga, no to zdajesz sobie sprawę, że nic z petard. Ale widzisz, chciałem wnieść do tej naszej rozmowy taki optymistyczny wątek, mianowicie usłyszałem pośród różnych niedobrych i głupich wiadomości, wiadomość bardzo mnie krzepiącą, mianowicie niektóre miasta, a wśród nich również Chorzów, z którym od wielu lat jestem związany, zdecydowały, że nie będzie fajerwerków i petard, tylko będą pokazy laserowe. Tak. Co jest moim zdaniem kapitalnym rozwiązaniem. Jeszcze wspomnę, że Białystok chyba też jest w gronie sporo, tych. Sporo miast. I to myślę nie tylko kwestia zwierząt, bo i tak ludzie będą prywatnie odpalać tyle lat, że zwierzaki będą miały jednak ciężką noc. Natomiast kwestia smogu, o tym mówili słuchacze w czwartek, kiedy prowadziłem audycję. I koszty. Popatrz, troszkę się zaoszczędzi, bo takie lasery zostają na kilka lat i można z taką instalację sobie fajnie schować. Natomiast to, co pójdzie w powietrze, no Chińczycy się cieszą. Chińczyki trzymają się mocno, mój drogi. Jakie mądre słowa wypowiedzieliśmy, zapowiadając piosenkę, którą przygotowałeś. Tak, szybciutko powiem, to nie będzie premiera, często tutaj premierowe polskie nagrania. Postanowiłem dzisiaj taki kawałek puścić, który absolutnie kojarzy się właśnie z zabawą sylwestrową, bo muzyka zespołu Habab Cook jest bardzo skoczna, bardzo taneczna. To będzie takie pulsacyjne reggae do tańca. Mam nadzieję, że często także państwu śni się Bob Marley, bo mnie tak. Piękniejsze od słów, czy tak byś się łowić mógł? Mówisz, że zażywaj kije. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Kiedy oni zaczęli śpiewać, to był zespół Habakuk, to się zorientowałem, jak subtelnie Michał wymyślił zapowiedź, bowiem w pewnym momencie powiedział, czy śni się państwu czasem Bob Marley, bo mnie tak. I potem po kilku taktach zespół zaczął śpiewać Bob Marley, mi się śni. To było spotkanie z Michałem Olszańskim i jego regałową muzyką, kolejne przy najbliższej okazji, prawdopodobnie już w nowym 2018 roku. Michał nie ma problemu z konstruowaniem takich domowych imprez i z wybieraniem muzyki tanecznej, bo muzyka reggae jest po prostu taneczna. W moim wypadku jest trochę gorzej, bo najczęściej proponuję gościom bluesa. Ale ostatnio się dowiedziałem i informuję państwa o tym z radością, a będzie o tym jeszcze kiedyś więcej, że w Warszawie w lutym odbędzie się festiwal tańca muzyki bluesowej. Tak, poważnie, otrzymałem takiego maila i niebawem szczegóły na ten temat. Cieszę się bardzo, dlatego że zawsze mi się wydawało, że przy płytach bluesowych można zrobić doskonałą imprezę i świetnie się bawić. A co będzie na tej imprezie, na tym festiwalu tanecznym, bluesowym, to jeszcze państwu opowiem, bo planujemy takie spotkanie w tej sprawie i planuję się przyglądać tej imprezie, bo tam nie tylko ładna muzyka bluesowa, no ale także taniec. Profesjonalny taniec bluesowy, który chcę zobaczyć na własne oczy. Najbardziej mnie pokrzepiło w tym mailu, który otrzymałem, to, że w tym tańcu nie tyle liczy się technika, ile przekazywanie emocji. A więc jak się spodziewam, będzie również taki fragment gry na wirtualnej gitarze. No, wszystko zobaczymy i o wszystkim państwu opowiem. Na razie na temat tego festiwalu tańca bluesowego tyle. Jeśli chodzi o płyty bluesowe, czekamy w styczniu na nową płytę Bad Heart i Joe Bonamassa. Black coffee. Pewnie, że podobnie jak państwo też bym posłuchał innych utworów z tej nowej płyty Joe i Beth, ale jeszcze nie. Jeszcze musimy poczekać do stycznia, wtedy nowa płyta. Na pocieszenie dodam, że styczeń za chwilę. Pojutrze zaczyna się styczeń i potem już tylko kilka dni i ta płyta powinna być na Myśliwieckiej. A jaka jest? No nie wiem, bo nie słyszałem, ale jestem przekonany, że będzie nas cieszyć i w programach porannych, i popołudniowych, i w trzech wymiarach gitary, i w magazynku. No i wszędzie, bo na tę płytę się po prostu czeka. Poza tym, słuchacze już o tym wiedzą, Beth nagrywa solową nową płytę. Już podobno trwają prace w studiu, już na jej stronie internetowej informacje na ten temat, więc będzie dużo radości w przyszłym roku. Poza tym zapowiedzianych jest kilka znakomitych koncertów i na niektóre z nich się wybieramy, na przykład Camel. No albo Stąś, ta informacja gruchnęła 3 dni temu i to będzie piękne spotkanie ze słuchaczami programu trzeciego i z całym zespołem Rolling Stones. Teraz piękne spotkanie w programie porannym z zespołem Tune. My God, she's chosen me. I'm losing ground beneath my feet as she's approaching me. My heart is pumping to the beat. Is this my fantasy? How can it be that I'm the one? Guess my trouble has just begun. My friends, they say that girl is dangerous. She's like a loaded gun. You better run, but how can I run when she is so much fun? I am Icarus, she's the sun. One step closer and I'm gone. On me, shout out the name while I'm asleep, losing my sanity. Her pretty face makes me weep. Sweet curiosity, my wings been melting in the heat. Now I'm drowning in the river of the sea. Oh no, I'm not a fool, except that I'm a fool for you. I kinda like the way I feel when you treat me like you do. I slowly fall into decay, kinda like it too. I'll do anything for you. Zespół Tune, utwór zatytułowany Icarus. Zobaczymy, jak się rozwinie. Myślałem, że już wczoraj trafi do notowania, ale chyba jeszcze nie. Sytuacja w nocy rozwinie się dość paskudnie, szczególnie dla kierowców i pieszych. Dziś w nocy opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznące, powodujące gołoleć i to jest paskudna historia. Jutro temperatura maksymalna od 4 do 7 stopni na wschodzie oraz miejscami na wschodnim wybrzeżu do 10, lokalnie nawet 12 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy temperatura minimalna od 3 na południowym wschodzie do 7 w centrum i na zachodzie, a także 10 lokalnie na Dolnym Śląsku ciepło. Wiatr dość silny i umiarkowany. Tak będzie w ostatnim dniu grudnia, a potem już styczeń, a styczeń przywita Państwa w programie trzecim Topem Wszechczasów. W kolejności będzie tak. Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Piotr Mac, Piotr Stelmach od 9. Zaczynamy i teraz jak w każdym sobotnim programie przed Topem przyznaję się Państwu publicznie do tego, na co zagłosowałem. Przyznaję się publicznie przed pierwszym dniem stycznia 2018 roku, że w 24. topie wszechczasów zagłosowałem na Iron Maiden. Zagłosowałem także na Thunderstruck. We'll be right back. 24. Top Wszechczasów. Jakie utwory znajdą się w tym roku w topie? Proszę nas posłuchać koniecznie 1 stycznia od 9 rano. Wczoraj redaktor Stelmach zadał mi niepokojące pytanie, czy mam jakiś jeden utwór w tym całym zestawie do głosowania, który jest dla mnie najpiękniejszy. W związku z tym, że jestem gapa, nie mogłem od razu odpowiedzieć. Musiałem się chwilę zastanowić i jak się zastanowiłem, to moim ukochanym zespołem jest Led Zeppelin, a ukochanym utworem chyba Kaszmir. Thank you. face, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the distant notes I am due when the moving through gets me. Może niezbyt oryginalnie, ale u mnie tak jest. Kashmir, Led Zeppelin, jeśli chodzi o top wszechczasów 24. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Baron, my już bardzo Państwu dziękujemy. Jeszcze pozostają tylko życzenia. Najpierw życzę Państwu rockowo-bluesowej, dobrej zabawy sylwestrowej, a potem wspaniałych chwil w towarzystwie programu trzeciego w 2018 roku. Dziękuję za listy i aktywność i jeszcze odpowiedź na pytanie pani Hani. A na co pan głosował na listę wczoraj? Pani Haniu, od 4 miesięcy nic mi się nie zmienia. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Fingers through your hair.